o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, serwis Trójki, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. 13 osób, które usiłowały zniszczyć płot graniczny z Białorusią, zatrzymało wojsko i pogranicznicy. W reżimie sanitarnym, ale stacjonarnie. Pojutrze uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny. Huragan Ida uderzył w Luizjanę. Blisko 1 000 000 domów jest bez prądu. Jedna osoba zginęła. Straż Graniczna i żołnierze Wojska Polskiego zatrzymali po południu na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Usnarza Górnego 13 osób, które usiłowały zniszczyć płot graniczny. Zostali przekazani policji, a w najbliższych dniach ich sprawą zajmie się prokuratura, mówi Anna Michalska, rzeczniczka prasowa komendanta głównego Straży Granicznej. Wśród nich to 12 obywateli Polski, jeden obywatel Holandii. Osoby te zniszczyły, próbowały jeszcze bardziej zniszczyć ogrodzenie, które jest na tej granicy, zaporę techniczną z drutu. Wśród zatrzymanych jest Bartoszka z Fundacji Otwarty Dialog. Przejęto także 2 pojazdy, które miały posłużyć do zniszczenia ogrodzenia. Zostały przecięte druty z tego ogrodzenia. Miały one być podczepione prawdopodobnie do tych samochodów i rozciągniętych. Na polsko-białoruskiej granicy budowany jest płot, który ma zabezpieczać nasz kraj przed nielegalną imigracją. Ogrodzenie zaczęto instalować w środę w regionie wsi Zubrzyca Wielka w województwie podlaskim. Prace mają potrwać od kilku do kilkunastu tygodni. Stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił w Bełżycach, że w tym roku, w odróżnieniu od poprzedniego, przewidywania są lepsze, ponieważ szczepienia przyniosły efekty. Mamy do 80% nauczycieli zaszczepionych podwójną dawką. Jeśli chodzi o uczniów powyżej 12 roku życia, bo od 12 roku życia można się szczepić, to jest już ponad 30%. Jestem przekonany, że koniec wakacji, początek roku szkolnego i wszystkie nasze akcje, które będziemy robić również w szkołach, spowodują, że będziemy mieli coraz więcej zaszczepionych również uczniów. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych i sprzęt, który właśnie w tym momencie do szkół jest dostarczany, powodują, że jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, co będzie nie tylko 1 września, ale przez kolejne miesiące. Jeszcze we wrześniu w szkołach zostaną uruchomione punkty szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 700 000 Polaków. W ciągu minionej doby zarejestrowano 204 nowe zakażenia koronawirusem. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powszechny program ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla rolników. Szef rządu mówił o tym podczas dożynek w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim. Podkreślił, że największym problemem rolników jest susza. Ta klęska żywiołowa, inne anomalia pogodowe, inne klęski jak ASF, jak ptasia grypa, to nasze wielkie zobowiązanie do walki z tym ze wszystkich sił. Dlatego konstruujemy i już w tym roku przyjmiemy wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i tych innych, przed którymi trudno się obronić. Za ciężką pracę i trud włożony w to, by na polskich stołach nie brakowało chleba, podziękował rolnikom wicepremier Jarosław Kaczyński. List od prezesa PiS odczytał europoseł Joachim Brudziński. Fundamentem naszej polityki jest przeświadczenie, że nie będzie silnej, dostatniej Rzeczpospolitej bez silnej, zasobnej polskiej wsi. Ogólnopolskie dożynki wdzięczni polskiej wsi są organizowane z inicjatywy premiera od 2018 roku. Pozrywane dachy, połamane drzewa, zalane osiedla i pozrywane linie energetyczne to skutki huraganu Ida, który przechodzi nad amerykańskim stanem Luizjana. Lokalne media informują, że w wyniku powalenia drzewa w miejscowości Prairieville zginęła jedna osoba. W ostatnich godzinach Ida nieznacznie osłabła i obecnie jest huraganem drugiej kategorii. Ida dotarła do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej jako huragan czwartej kategorii z wiatrem o prędkości ponad 240 km na godzinę. Centrum żywiołu przeszło pomiędzy stolicą Luizjany Baton Rouge, a największym miastem tego stanu Nowym Orleanem. Po przemieszczeniu się w głąb lądu towarzysząca Idzie prędkość wiatru spadła do 180 km na godzinę. Huragan nadal jest jednak bardzo groźny. Władze Luizjany poinformowały, że ponad 800 tysięcy domów pozbawionych jest elektryczności. W niemal całym Nowym Orleanie nie ma w tej chwili prądu. W wielu miejscach woda wystąpiła z brzegów. Powalone drzewa i zerwane dachy domów blokują drogi. Oszacowanie skutków żywiołu jest na razie niemożliwe. W Luizjanie jest obecnie środek nocy. Przed uderzeniem Idy prezydent Joe Biden ogłosił stan nadzwyczajny w Luizjanie, Mississippi i Alabamie. Umożliwi to szybkie udzielenie pomocy federalnej poszkodowanym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ze mną w studiu Krzysztof Uniewski. Dzień dobry. Nasze siatkarki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mecz 1/8 finału, w którym były faworytkami, zaczęły źle. Przegrały z Ukrainkami pierwszy set. Trzy kolejne padły już jednak ich łupem. Spotkanie podsumuje kapitan kadry Malwina Smażek-Godek. Ja się bardzo cieszę z tego, że zagrałyśmy super zespołowo i pomijając, że było super, mam na myśli to, że popełniliśmy bardzo dużo błędów i miałyśmy bardzo ciężką sytuację nerwową. Po tym pierwszym secie, gdzieś w drugim nam się dalej ta noga gdzieś tam podwijała i wyszłyśmy z tego grą właśnie taką zespołową, że to, co nam tam nie wychodziło, ktoś wchodził i naprawiał. Więc ja myślę, że to jest taka, ja się najbardziej właśnie z tego cieszę, że z tak trudnej sytuacji po prostu wyszłyśmy z głową, wytrzymałyśmy to po prostu wszystko psychicznie. Rywalkami Polek w ćwierćfinale będą Turczynki, które pokonały też 3-1 Czeszki. To spotkanie już jutro w kraju. Piłkarze Legii upojeni awansem do Ligi Europy przegrali w PKO Ekstraklasie 0-1 w Krakowie z Wisłą. Trener Wiślaków, Słowak Adrian Gula, uważa, że jego piłkarzy stać na jeszcze lepszą grę. Ja wierzę, że nie ma limitów, limity są tylko w głowie i oczywiście musimy się cieszyć z tego zwycięstwa, ale następny dzień pracować na tym, aby ten progres był kontynualny. Jak formację, tak indywidualną formę zawodnika. Brawa dla Wisły Kraków. Wisła Płock tymczasem po jeden zremisowował u siebie z Rakowem Częstochowa, a Zagłębie Lubin 1-3 przegrało przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Kibice kolarstwa budzą się w znakomitych nastrojach. Rafał Majka po kapitalnej, samotnej ucieczce trwającej blisko 90 km wygrał 15 etap Vuelta Espania. W klasyfikacji generalnej przesunął się o 4 miejsca na pozycję 18. Prowadzi bez zmian Norweg od Christian Eiking. Z kolei fani Formuły 1 zaczynają dzień z poczuciem niesmaku. Wczorajsze Grand Prix Belgii zakończyło się kuriozalnie. Kierowcy przejechali w sumie tylko 3 okrążenia i to za samochodem bezpieczeństwa. Na miejscu padał deszcz, zawody zaczęły się z potężnym opóźnieniem i były przerywane. Siłą rzeczy do mety stawka dojechała w takiej kolejności, w jakiej skończyła kwalifikację. Wygrał zatem Holender Max Verstappen przed Brytyjczykami George'em Russellem i Lewisem Hamiltonem. Za wczorajszy wyścig uczestnicy otrzymają jednak tylko połowę przewidzianych regulaminem punktów. A mów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Deszczowo w całym kraju, obfite opady w zasadzie wszędzie z wyjątkiem Lublina i Rzeszowa. Tutaj słonecznie i deszczowo na zmianę. Temperatury od 14 stopni na południu to Kraków, Kielce czy Katowice, 16 w centrum i najcieplej dzisiaj w Szczecinie i w Trójmieście po 17 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia, Smooth i Carlos Santana. Godzina 7:17. Szanowni Państwo, przed nami kolejny muzyczny weekend w Trójce. Ten muzyczny weekend zaczyna się w piątek i wtedy rusza między innymi święto muzyki elektronicznej, czyli Carbon Silesia Festival. O szczegółach tego wydarzenia Paweł Turski. Carbon Silesia Festival, pierwsza edycja przed nami, 3 i 4 września na terenie przepięknej sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Igor Fleischer, organizator festiwalu Carbon. Spotkamy się po to, żeby posłuchać muzyki elektronicznej, alternatywnej, niekomercyjnej. Na 3 scenach w ciągu 2 dni wystąpi ponad 35 artystów, z czego 11 z nich będzie zagranicznych. Do tego czołowi polscy przedstawiciele gatunku, m.in. Camp, Rysy, Bokka i jeszcze wielu innych doskonałych producentów, DJ-ów oraz muzyków. To nowy festiwal, najmłodszy festiwal na mapie polskich festiwali, w zasadzie domknięcie festiwalowego sezonu. Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego. Włączamy trochę młodsze pokolenie, pokolenie, które lubi muzykę elektroniczną, chce i lubi się bawić, więc uważam, że taka promocja szczególnie tego miejsca i przestrzeni tego miejsca, tego festiwalu w połączeniu z wyjątkową muzyką, z efektami świetlnymi, z pewnością przyczyni się do promocji nie tylko samej kopalni, ale też województwa śląskiego jako organizatora dużych imprez o wymiarze rekreacyjnym i muzycznym. Oczywiście zapraszamy również do zwiedzenia samej kopalni, tego wyjątkowego miejsca na mapie województwa śląskiego. To jest w tej chwili duży kompleks na pewno. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 10 km tras podziemnych, w całości zaadoptowanych do ruchu turystycznego w dwóch obiektach, czyli Sztolnia Królowa Luiza, Kopalnia Guido. Ponad 30 obiektów budowlanych, 3 plenery, to wszystko w 7 lokalizacjach w mieście. Więc duży kompleks, na pewno jest co oglądać, na pewno jeden dzień nie wystarczy, żeby to wszystko zobaczyć, zwiedzić. Masa atrakcji nie tylko pod ziemią, 2 parki plenerowe, jeden taki edukacyjno-rekreacyjny dla rodzin z dziećmi, drugi park techniki wojskowej, maszyna parowa, która jest na chodzie już ponad 100 lat. My jesteśmy takim typowym muzeum technicznym, także staramy się zachować zabytki techniki. Oczywiście to, co najcenniejsze, to są same wyrobiska, to jest to, co udało się uratować z wyrobisk podziemnych. To jest właściwie cała historia górnictwa węglowego na Górnym Śląsku, ponad 200 lat od tych pierwszych obiektów górnictwa węglowego, prawie do współczesnej kopalni. To wszystko można u nas zobaczyć, także zapraszamy. A my codziennie na antenie radiowej Trójki wręczamy Państwu zaproszenia na to wydarzenie i wszystkich zainteresowanych teraz proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz wrócimy do tematu zaproszeń na Carbon Fest. Yeah. Me and Dead Man to najnowszy singiel tego zespołu Got Your Tongue. 23 minuty temu minęła godzina 7. Jest wiele teorii spiskowych mówiących o tym, nie tylko spiskowych, mówiących o tym, co znajduje się w bardzo ważnej walizce w filmie Pulp Fiction Quentina Tarantino. To nigdy nie jest tam ukazane, ale wiadomo, że jest tam coś bardzo cennego. I ja już znam odpowiedź na to pytanie. W tej walizce Vincent Vega trzymał oczywiście zaproszenie podwójne na Carbon Silesia Festival i dał mi. Także ja teraz mam i mogę Państwu wręczyć. Pora na trójkę @polskieradio.pl, pora na 3@polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać maile. Carbon Silesia Festival to impreza, która się zaczyna w najbliższy piątek. Będą tam, czyli gdzie? To jest w Zabrzu, kopalnia Sztolnia Królowa Luiza i 3 sceny muzyczne, na nich ponad 30 artystów, m.in. Boka, Cats and Dogs, Camp, scenografia wykorzystująca wyjątkową przestrzeń starej kopalni. Będzie tam też strefa food market, strefa chill i zwiedzanie muzeum. Tak się zapowiada festiwal Carbon Silesia Festival, który rusza 3, czyli w najbliższy piątek. Jest to dwudniowy festiwal, a całość odbywa się w ramach muzycznego weekendu w Trójce. Zatem takie podwójne zaproszenie, no i leży sobie, leży i czeka. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej, wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Feel It Still. Program Trzeci Polskiego Radia i 7.30. Zaglądam tutaj do mojego prywatnego listonosza. Pora na trójkę @polskieradio.pl i już wiem, że na Carbon Silesia Festival wraz z osobą towarzyszącą uda się pan Artur, ale proszę się nie martwić. Tutaj zwracam się do wszystkich tych, którym się nie udało. Albowiem przez cały dzień zaproszenia takie państwu wręczamy na Carbon Silesia Festival, który, przypominam, rusza w najbliższy piątek. A jeszcze dzisiaj w naszym porannym programie i zaproszenia do Opola, i zaproszenia na jutrzejszy koncert Anny Marii Jopek. Proszę bardzo, kto jest chętny? Szczecin Music Fest jutro w Filharmonii w Szczecinie. Pani Anna Maria Jopek. Proszę bardzo, pora na trójkę @polskieradio.pl. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ponad 42 tysiące osób podpisało się już pod petycją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie negatywnych zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Po protestach przedsiębiorców rząd rozważa zmianę stanowiska i zmniejszenie składki zdrowotnej. Tymczasem Fitch potwierdził dotychczasowy rating Polski. Na stabilnym poziomie pozostaje też jego perspektywa, komentuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. To potwierdzenie, że rządowe działania wspierające polską gospodarkę, dzięki którym wraca ona na ścieżkę szybkiego rozwoju, są pozytywnie oceniane przez międzynarodowe instytucje. Cieszy również podwyższenie prognozy PKB dla Polski na ten i przyszły rok. Agencja Fitch podwyższyła swoje prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski do 5,2% w tym roku oraz 4,5% w roku kolejnym. Tylko do jutra rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pieniądze będą wypłacane w październiku gotówką. A na rynku hurtowym w Broniszach pojawia się coraz więcej roślin kojarzących się z jesienią. W ofercie producentów, jak i importerów dominują wrzosy i wrzośce. Ceny wrzosów są zróżnicowane, zależą od wielkości nasadzeń w doniczce. Wrzosy kosztują od 5 do 35 zł za doniczkę. I jeszcze kursy walut: dolar 3 zł 87 groszy, euro 4,57, frank szwajcarski 4,25, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 33 grosze, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Deszczowo w całym kraju, przejaśnienia możliwe w Lublinie i w Rzeszowie. Oprócz tego wszędzie deszcz i to obfity, tego się dzisiaj spodziewajmy. 14 stopni na południu kraju to Kraków, ale także Łódź, Kielce, Katowice, w centrum 16. Najcieplej, jak się okazuje, w stolicy Warmii, w Olsztynie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. 27 minut pozostało do godziny 8. Już mam kolejnego szczęśliwca, który uda się na koncert Anny Marii Jopek i będzie to pan Wojciech. Także gratuluję serdecznie. Teraz Dziki Plan i Clock Machine. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. We gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you like you, I would love to obtain. I asked the tedious guy. you with a back summer song. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now. Program Trzeci Polskiego Radia i 20 minut do godziny 8. Szanowni Państwo, odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna nie mają nic wspólnego z wiekiem. Teraz tym się zajmiemy. Na przykład są sytuacje, kiedy to dzieci stają się rodzicami dla swoich dzieci, dla swoich rodziców. W psychologii takie maluchy określane są mianem dzieci, uwaga, sparentyfikowanych. O szczegółach Paweł Turski. Te takie cechy kulturowo rozumiane jako cechy pozytywne dla dorosłych, czyli odpowiedzialność, empatia, to są cechy, które chcemy. Renata Sikorska, psycholog dziecięcy. Natomiast oczywiście jest pewna granica mówiąca o tym, że jest to adaptacyjne albo niestety szkodliwe. I są pewne czynniki, które na to wskazują, czyli czas trwania pewnych zachowań, które się utrzymują, czyli takiej długotrwałej odpowiedzialności, które dziecko przejmuje w stosunku do opieki nad rodzicami czy też nad rodzeństwem, ale również brak gratyfikacji za te obowiązki, które rzeczywiście ma. I one są długotrwałe. I to niestety prowadzi potem do takich dużych obciążeń i trudności. Te obciążenia i trudności pojawiają się z prostego powodu, bowiem rodzina, tak jak i natura, nie lubi pustki, mówi Robert Banasiewicz, pedagog i terapeuta uzależnień. System, czytaj rodzina, to jest takie coś, co ma ogromną energię. I czy mi się to podoba, czy nie, ta energia wybierze rolę do pełnienia. Jeżeli któraś rola jest zaniedbana, to ktoś tę rolę będzie musiał wypełnić. I tego się nie zmieni. System powybiera sobie innych, czytaj dzieci na przykład, do wypełnienia pewnej roli. Te obciążające psychikę dziecka role mogą być różne. Od skrajnych przypadków, takich jak gotowanie za rodziców, po nawet sprzątanie klocków. Wszystko zależy od wieku dziecka, mówi psycholog dziecięcy Aleksandra Pronobis-Polatyńska. To sprzątanie zabawek to nie oznacza, że dziecko samo musi posprzątać cały pokój. Bo jak ono ma 2 czy 3 lata, to nie sprzątnie całego pokoju, nie oszukujmy się. A też stawianie takich za dużych celów powoduje, że dziecko się zniechęca. To jest w ogóle taki element kształtowania świadomości tego, że dom jest nas wszystkich, że jest wspólny, że to nie jest obowiązek mamy czy taty, żeby tylko sprzątać, tylko wszyscy o to dbamy. To tak jak tata nie pomaga mamie sprzątać, tylko też dba o swój dom, o nasz wspólny dom. Wszystko we właściwych proporcjach. To, że dzieci uczymy pewnych zachowań i takiej odpowiedzialności, czy też empatyzowania, to jest w porządku. Natomiast wszystko zależy od tego właśnie, na ile dajemy im gratyfikację, czyli doceniamy to, ciężar tego, co one wykonują i czas trwania tej sytuacji. Jeżeli są to sytuacje, które dziecko w ogóle nie jest w stanie zidentyfikować, że zmierza się z czymś trudnym. Odnosi to do siebie jako brak umiejętności wykonania tych sytuacji. Dlatego przy wyznaczaniu obowiązków powinniśmy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty. Nie tylko wiek dziecka, lecz także jego osobiste preferencje. To jest ważne, żeby się podzielić wspólnie, żeby wtedy trochę porozmawiać o tym, co kto lubi. Tak jak partnerzy między sobą dzielą się bardzo często na takiej zasadzie, komu jest do czego bliżej, tak? Ja nie lubię zmywać, ale mogę odkurzać, a ty możesz wynosić śmieci. Każdy z nas woli coś innego. I teraz podobnie z dzieckiem. Ono nie wszystko może lubić, ale coś mu może sprawiać ogromną frajdę. Posłuchajmy, co ono lubi i też tak dopasujmy te obowiązki, żeby one były również tym, co dziecko lubi. Wtedy będzie łatwiej. To relacja Pawła Turskiego. Bardzo dziękuję. Tymczasem na zegarach 17 minut do godziny 8. Posłuchajmy teraz w trójce Tuli. To utwór Narkotyk. Na trójkę. program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem od samego rana. 11 minut pozostało do godziny 8. Już w najbliższy piątek rusza muzyczny weekend w Trójce. Mówimy o tym z dumą, bo to kolejne takie wydarzenie na naszej antenie. W ramach muzycznego weekendu w Trójce będziemy na dwóch bardzo dużych festiwalach. Jeden to jest Silesia Carbon Fest, o którym już mówiliśmy dzisiaj i na który cały dzień wręczamy Państwu zaproszenia. I transmisję z tego koncertu i z tych koncertów z trzech scen usłyszą Państwo na antenie radiowej Trójki. Tam na miejscu będzie nasza reprezentacja. Będą nasi redaktorzy, będzie Michał Margański, będzie Ola Kaczkowska, wybiera się tam też Paweł Turski, także silna i zwarta ekipa programu Trzeciego Polskiego Radia z naszego mobilnego studia będzie dla Państwa relacjonowała, co się tam dzieje i też rozmowy z artystami się tam pojawią, ale to nie koniec, dlatego że muzyczny weekend w Trójce to także 58. festiwal w Opolu. Również rusza 3 września, to jest najbliższy piątek. Zagrają tam między innymi Three of Us, Kasia Moś, Roxana Węgiel, będzie Christian Ochman, Martin Lange, a to tylko jeden dzień festiwalu. Zagra także Lux Torpeda, jeden z najważniejszych zespołów obecnie na polskim rynku muzycznym. 4 dni festiwalu w Opolu również dla Państwa na naszej antenie będziemy relacjonowali. Dlaczego o tym mówię? Bo zaproszenia na festiwal w Opolu również mam. Konkretnie na pierwszy dzień tego festiwalu, czyli na piątek. Zapraszam tutaj serdecznie chętnych na adres poranatrójkę@polskieradio.pl. Tam można szczegóły uzyskać i więcej informacji na ten temat. Na pierwszy dzień festiwalu w Opolu w tej chwili zaproszenie w ręku mam. Mogę się go pozbyć z czystym sumieniem. Teraz na naszej antenie Las i Wonky One. Na zegarze 9 minut do godziny 8. Za chwilę także wysłuchamy Fleetwood Mac i wspaniałego utworu Big Love, czyli Lindsey Buckingham w doskonałej formie. Love.